50% taniej. Więcej w otwartych sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 12 kwietnia, minęła godzina 23. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Liczba zaszczepionych seniorów zbliża się do 4 milionów, przekazały władze resortu zdrowia. Były minister transportu Sławomir Nowak opuścił areszt. Z decyzją sądu nie zgadza się prokuratura. Instytut Książki upamiętnił Cypriana Kamila Norwida pewną ciekawą propozycją artystyczną, o której powiemy na koniec serwisu. Już 3 miliony 800 tysięcy osób w wieku powyżej 60 roku życia zostało zaszczepionych co najmniej pierwszą dawką. To już blisko 40% tej populacji, poinformował na Twitterze minister zdrowia Adam Niedzielski. Jak dodał, obok liczby nowych zakażeń i obłożenia łóżek w szpitalach, to kolejny kluczowy parametr walki z pandemią. W sumie liczba szczepień w Polsce zbliża się do 8 milionów. Wcześniej w ciągu dnia szef kancelarii premiera Michał Dworczyk, omawiając postępy w programie szczepień, mówił, że nie powinno dochodzić do takich sytuacji, że pacjent otrzymuje drugą dawkę szczepionki innej firmy niż pierwsza. Zaapelował też o zgłaszanie, jeśli takie przypadki się pojawią. Według mojej wiedzy nie ma takiej procedury i do takich sytuacji nie powinno dochodzić. Jeżeli ktoś ma wiedzę na ten temat, no to proszę o sygnał, czy to właśnie za pośrednictwem naszych mediów społecznościowych, czy bezpośrednio z kancelarią, ale według mojej wiedzy do takich sytuacji dochodzić nie powinno. Od północy trwają zapisy na szczepienia osób urodzonych w 1962 roku. Jutro zapisy kolejnego rocznika osób urodzonych rok później. Były minister transportu Sławomir Nowak opuścił dziś areszt śledczy na warszawskiej Białołęce. Wcześniej sąd odrzucił wniosek prokuratury o stosowanie wobec niego tego środka zapobiegawczego. Wyznaczył 1 000 000 złotych kaucji. Sławomir Nowak ma też dozór policji i zakaz opuszczania kraju. Prokuratura zapowiada odwołanie od decyzji sądu. Minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro zapowiedział, że jeśli decyzja o stosowaniu wolnościowych środków zapobiegawczych uprawomocni się w sądzie odwoławczym, to ujawni materiał dowodowy zgromadzony w tej sprawie. Sławomir Nowak został tymczasowo aresztowany w lipcu ubiegłego roku w związku z podejrzeniem korupcji i prania brudnych pieniędzy. Był to wynik polsko-ukraińskiego śledztwa. Teraz wracamy do walki z pandemią, ale już poza granicami kraju. Belgia otrzymała pierwsze dawki szczepionki przeciw koronawirusowi firmy Johnson & Johnson. Na początek dotarło tam 36 tysięcy dawek, a jeszcze w tym miesiącu ma być wysłanych kolejnych ponad 60 tysięcy. Beata Pomecka. Władze w Brukseli mają nadzieję, że do końca czerwca dostarczonych zostanie prawie 1,5 miliona dawek. Dostawy szczepionek Johnson & Johnson do unijnych krajów w drugim kwartale mają wynieść 55 milionów dawek, co zapisano w kontrakcie. Pojawiły się wprawdzie wątpliwości, czy amerykański koncern dotrzyma zobowiązań, ale jego przedstawiciele zapewniają, że dostawy będą według planu. W sumie, zgodnie z umową, firma Johnson & Johnson ma dostarczyć do wspólnoty do 400 milionów dawek. Autoryzację w Unii Europejskiej amerykański koncern otrzymał przed miesiącem i była to 4. szczepionka przeciw koronawirusowi zatwierdzona we wspólnocie. Po preparatach BioNTech i Pfizer, Moderny oraz AstraZeneca. Szczepionka Johnson & Johnson różni się od tych 3, bo wystarczy tylko 1 dawka i można ją przechowywać w lodówce. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Instytut Książki zaprezentował online krótkometrażowy film o Cyprianie Kamilu Norwidzie, Vademecum. W tym roku przypada 200. rocznica urodzin artysty. Do realizacji filmu zaproszono wybitnych twórców animacji i znawców polskiej kultury, Stevena i Timothy'ego Quay. Produkcja jest przeznaczona dla widza zagranicznego z napisami w języku polskim. Przedstawia postać i twórczość artysty z innej niż polska perspektywa. Film kończy się sceną z filmu Andrzeja Wajdy Popiół i Diament, w którym Zbigniew Cybulski cytuje wiersz Norwida po to właśnie. Czy na dnie popiołu zostanie gwiaździsty diament wiekuistego zwycięstwa zaranie? To ładne. Czy zostanie na dnie popiołu gwiaździsty diament? A czym my jesteśmy? Film oraz dyskusja na jego temat dostępne są na YouTube i na Facebooku Instytutu Książki. Ta informacja kończy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A już teraz czas na sport i Adam Malecki. W piłkarskiej ekstraklasie na zakończenie 24. kolejki w derbach Śląska Piast Gliwice 2-0 pokonał Górnika Zabrze. Mogło być i 3-0, ale gliwiczanie w osobie Michała Żyry nie wykorzystali rzutu karnego. Trener gości Marcin Brosz odsłania mankamenty swojej drużyny. Dla nas to, co jest najważniejsze, to jest nie tylko stwarzać sytuację w obrębie tego 16 metra, tylko tam musimy być bardziej zdeterminowani, tak, z początkiem sezonu. Oddawać strzały, wykańczać sytuację, mieć większą ilość stałych fragmentów gry, to co nas cechowało z początku. Teraz stracimy piłkę, nie oddając strzału, nie dając sobie szansy na zdobycie bramki, więc na pewno to jest dla nas, to są możliwości, które musimy bardziej wykorzystywać. Górnik jest 8 w tabeli, Piast goni czołówkę, jest na 4 miejscu, a lider to Legia Warszawa. W Ekstraklasie grali, ale także zawirowała karuzela trenerska. Wypadli z niej Radosław Sobolewski z Wisły Płock oraz Leszek Ojrzyński ze Stali Mielec. Tego drugiego do końca sezonu zastąpi 72-letnia legenda klubu Włodzimierz Gąsior, który jest tym samym najstarszym trenerem w Ekstraklasie w XXI wieku. Przyjdzie mi pracować w tym klubie do końca rozgrywek i nie jest to łatwa sytuacja. I kiedy prezes mi zaproponował, żeby pomóc klubowi, więc od razu powiedziałem, że temu klubowi, gdzie jestem wychowankiem, gdzie wiele lat spędziłem jako zawodnik, jako trener, mimo swojego wieku, dalej służę pomocą w tak trudnych sytuacjach. Pozostało tych meczy 7. Chcemy pomóc zawodnikom podnieść się mentalnie, żeby poszukać punktu, bo te punkty są niezbędne. W ligach zagranicznych w Premier League West Brom pokonał 3-0 Southampton. Słaby mecz na 25. urodziny Jana Bednarka. Dobre spotkanie rozgrywa za to Jakub Moder. Brighton gra z Evertonem. We Włoszech Benevento z Kamilem Glikiem w obronie przegrało 0-1 z Sassuolo. W Hiszpanii fiesta strzelecka. Celta Vigo przegrała z Sevillą 3-4. A w Niemczech to, co nas interesuje najbardziej, to zdrowie Roberta Lewandowskiego. Wrócił do treningu na początku biegowego, bez piłki. Oczywiście jest poza kadrą meczową na jutrzejsze starcie rewanżowe w ćwierćfinale Ligi Mistrzów pomiędzy Bayernem Monachium a Paris Saint-Germain. W tenisie Hubert Hurkacz rozpoczął zmagania w turnieju w Monte Carlo. W pierwszej rundzie udało się rozegrać jeden set. W nim Polak wygrał z Włochem Fabiano 6-3. Potem lunęło i dograją jutro. Iga Świątek swoje granie na mączce rozpocznie pod koniec kwietnia. Miało być wcześniej, ale Polka zrezygnowała z gry w Stuttgarcie. Chce się przygotować lepiej do turnieju w Madrycie, Rzymie i Paryżu. Kolejny sport jutro o 7. Mieszkańcy Pomorza oraz województw zachodniopomorskiego, lubuskiego i zachodniej Wielkopolski mogą spodziewać się tej nocy przymrozków nawet do minus 3 stopni. Z kolei w Małopolsce, na Śląsku, a także na południu województw opolskiego, dolnośląskiego i świętokrzyskiego popada śnieg i to miejscami intensywnie. Jutro dużo chmur i przeważnie od 6 do 10 stopni. Trójka. Program trzeci. Dobry wieczór, z tej strony Mateusz Krautfurst, to są Serdeczne Dźwięki. Moim gościem będzie saksofonista, który niedawno wydał swoją trzecią solową płytę, ale jego talent słyszeć możemy również w piosenkach innych artystów, m.in. grupy Bibowit, Astronaut. Że ja wam uszczypli mnie, bo nie wiem nic. A ten stan fizyki łamie prawa. To co się wznosi, nie chcę spać. Jak astronauta czuję się. Wszystko jak zwolniony film, jak zwolniony kadr. O tak, to fakt, że strach ciążenia brak. A ja pomiędzy albo na kiedy tylko zamknę oczy. Co noc grawitacji moc ustaje wokół mnie. Co noc jak siła mnie unosi. Co Słyszeli Państwo theme song serialu ALF. Mam nadzieję, że niektórzy z Państwa to jeszcze pamiętają. Młodszej części widowni przybliżymy, że był to serial o kosmicie, który zjadał koty. Także dziś to byłoby zupełnie niepoprawne politycznie. Dlaczego taki utwór i dlaczego ALF? To za chwilę wyjaśni mój gość Marcin Kajper. No witam serdecznie. Bardzo mi miło, że mogę z tobą tutaj posiedzieć i chwilkę porozmawiać. Jak państwo słyszeli, instrumentem wiodącym był saksofon. I ja jestem przekonany, że jak Alf pojawił się w telewizji w Polsce, to byłeś dzieciakiem, który ten saksofon tak mógł po prostu poznać. Myślę, że tak. I być może wtedy się nawet zakochałem w tym saksofonie. Ale jeszcze saksofonu wtedy nie miałem. Była daleka droga do saksofonu. A pamiętają państwo modę na sukcesy? A ty pamiętasz ten temat? No tak. A umiałbyś go zanucić? No oczywiście. Oczywiście, no tak. No i to są te momenty, w których stykamy się z instrumentem, podanym nam trochę przy okazji, tak? No bo w ogóle nie o niego chodzi, tylko o film czy serial, który za chwilę się odpali, ale już na pierwsze nuty słyszymy, że za chwilę odpala nasz ulubiony show. Tak jest i wbija nam się głęboko ta muzyka, ten sound saksofonu. Ja na przykład przez jakiś moment dążyłem, żeby mieć właśnie taki sound, żeby popowo brzmieć tak jak oni z tych seriali. No tak, ale to myślę, że państwo też są tego świadomi, że ludzie, którzy grali na instrumencie w takiej czołówce znanego, popularnego show, no to nie byli przypadkowi muzycy, tylko często to byli muzycy, którzy przechodzili jakąś drogę castingową w ogóle. No pewnie, tak było w przypadku utworu Careless Whisper, gdzie zagrało iluś saksofonistów ten główny motyw i dopiero jeden znalazł się na nagraniu. No to przypomnimy państwu, jak ten utwór brzmi, no i mogą państwo teraz skupić się na saksofonie i na tej wspaniałej solówce, którą zagrał Steve Gregory. Silver screen and all it said goodbye. I'm never gonna dance again. Guilty feet have got no rhythm. Though it's easy to pretend, I know you're not a fool. You should have known better than to cheat a friend and waste the chance that I'd been given. So I'm never gonna dance again the way I danced with you. Dobry wieczór ponownie. Marcin Kajper jest moim i Państwa gościem. Witam serdecznie. Marcin jest przede wszystkim saksofonistą, ale również basistą i kompozytorem. Jeżeli chodzi o basistę, to nie mówiłbym tak szeroko. No ale wiesz, jednak jesteś przez Raya Wilsona, czyli nie byle kogo, zatrudniany również jako basista. No tak, to wszystko wyszło przy okazji, tak. Jako że graliśmy w akustycznym składzie kiedyś, jakieś 6-7 lat temu, Ray zapragnął po prostu coś zmienić. On co roku wprowadza jakąś nowość. I zapytał mnie, czy mógłbym to zagrać na basie z dwa utwory, tam przy okazji. Bo widział, jak sobie gram na basie naszego oryginalnego basisty, Lauriego Macmillana. No ja oczywiście mówię, nie ma problemu, wezmę bas i to zagram. I tak się zaczęło. Dwa numery, potem cztery, potem osiem. Dzisiaj gram jakieś 15 utworów, a trzy na saksofonie. No i w domu rozumiem, że obok saksofonu stoi również basówka. Ależ oczywiście i cały czas na niej ćwiczę. Są takie momenty, że Marcin Kajper musi wybrać, który z instrumentów jest dla niego ważniejszy, no bo na obu w tym samym momencie na scenie zagrać nie może. Co innego w nagraniach, ale akurat w nagraniu, które za chwilkę Państwo usłyszą, a które śpiewa, wykonuje Nick Sinclair, gość pierwszego albumu Marcina Kajpera. Marcin gra na saksofonie, no i do tego saksofonu mógłby powiedzieć "This is the one". Hey, what a day. It feels like heaven, I am free, completely stray. On my way to find myself in paradise, I'm flying high. Bring me down, no, I'm on cloud nine. Oh, look, I'm a prince. I'll throw a ball, let's have some fun. There's no need to convince anyone to join me in my happiness. I put on my crown, no. Enters now and my heart's beating so fast. I must try to get close and make a queen just for this night. Oh, she looks back to give me the sign of her time. Oh, oh. Only one chance, only one game, only one way to be still for. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Marcin Kajper jest moim i Państwa gościem. Marcin jest saksofonistą, kompozytorem, aranżerem, basistą okazjonalnie, ale z sukcesem występuje również z basówką, na przykład z Rayem Wilsonem. Ray Wilson to jest wokalista, który zastąpił Phila Collinsa w Genesis w takim momencie, kiedy Phil Collins wybrał karierę solową. No i mój gość i Państwa gość Marcin Kajper występuje z Rayem na co dzień. Od 7 lat. No teraz to na co dzień to brzmi może trochę niepoważnie, o tyle, że siedzimy od roku. Spokojnie, dość. Cały czas Ray mówi, you have to wait for better days. To jest nawet jedna z jego ulubionych piosenek. No i czekamy na lepsze czasy, gdzie będziemy mogli po prostu zagrać na żywca. Już nasi fani do nas piszą cały czas na Instagramach, Facebookach. Kiedy koncerty? Już się nie mogą doczekać. No i cały czas mówimy, wait guys, we'll be back. No tak, ale nie czekasz z założonymi rękoma, tylko nagrywasz autorskie rzeczy. Tak, no teraz skupiłem się właśnie na tym, żeby po prostu produkować swoją muzę i tak naprawdę mam już materiału na 2 płyty do przodu na pewno i się piszą kolejne. Także codziennie, nawet dzisiaj, naprawdę, dzisiaj nawet powstała piosenka. Okej, od rana sobie nagrywałem. Tak zwana płodność. Tak jest. Nagrałem ją całą. Po drodze tutaj do ciebie sobie słuchałem w samochodzie, czy wszystko gites. Myślę, że jeszcze napiszę do niej tekst. Twórczość Marcina Kajpera oczywiście jest do znalezienia w internecie i w wydaniu fizycznym. Można taką płytę kupić również cyfrowo, słuchać jej oczywiście o każdej porze dnia i nocy. Zabierzemy Państwa do utworu East Coast Funk z płyty, drugiej płyty Marcina Kajpera pod tytułem Living Out of the Suitcase, czyli w wolnym tłumaczeniu życie na walizkach. No tak, życie muzyka. Marcin Kajper jest moim i Państwa gościem. Rozmawiamy o muzyce, o saksofonie, ale saksofonie nie tylko jazzowym, nie tylko solowym, ale w kontekście. Ja pamiętam z jazzowych studiów takie rozważania, czy jazzowy muzyk w ogóle powinien pojawiać się na popowych płytach, czy on powinien w ogóle grać w piosenkach, w których te akordy są takie no pielgrzymkowe prawie, że delikatne, durowe. Czy to wypada? No i co ty o tym sądzisz? Taki jazzowy muzyk musi się pojawiać na takich, w takich piosenkach, bo inaczej z jazzu, no to nie wiem, to chleb z nożem. Okay. Ale To jest tak, jak grasz jazz, to możesz grać wszystko. A jak grasz tylko na przykład rocka, no to grasz tylko rocka. Mhm. Wiesz, o co chodzi. Jak grasz tak, pop, rozumiem. To grasz tylko pop. Na jakimkolwiek tam instrumencie. Ograniczać się ten wachlarz no, możliwości. Tak. A jak grasz jazz, naprawdę, jazzowi muzycy potrafią wczuć się w klimat, potrafią wczuć się jakby w feeling, w styl i tak dalej. I no, przynajmniej mówię za siebie. Ja potrafię. Ale jesteś jazzowo wykształconym saksofonistą? Tak, troszeczkę studiowałem kiedyś w Katowicach. Chociaż myślę, że tak naprawdę moje doświadczenie przyszło na kontraktach statkowych. Ach, to jest bardzo ciekawy temat. Muszą sobie Państwo wyobrazić. Luksusowy statek. No i tam byliśmy zespołem. Byliście traktowani dobrze jako muzycy? Oj, mieliśmy super życie. Wszyscy nam zazdrościli. Z tym, że my wcześniej się uczyliśmy tego wszystkiego i spędziliśmy milion godzin zamknięci w ćwiczeniówkach, żeby się nauczyć grać po prostu. Rozumiem, że przychodzi dyrektor muzyczny takiego przedsięwzięcia, kładzie nuty i po prostu trzeba je umieć przeczytać. To nawet nie dyrektor, tylko mieliśmy taki guest entertainment. Okej, okay, że pojawiają się goście. Pojawiają się goście i mają z nami na przykład z naszym zespołem dwa showy w ciągu całego rejsu, w ciągu 10 dni powiedzmy. Mm-hmm. No i na początku taki jeden show musimy się nauczyć. Mamy jedną próbę, typu próba godzina max, bo nie ma czasu oczywiście. Mm-hmm. Wieczorem tylko soundcheck szybki, 9:15, o 10:15 show. I 45 minut muza na żywca, granie, metronom, ja tutaj w metronomie, ja nabijam tempa. Naprawdę szkoła życia, tak? Stresik mnie łapał, ale szkoła życia jest taka, że dzisiaj wychodzę na scenę i w ogóle nie ma tremy. Czy są miejsca na kuli ziemskiej, gdzie nie dopłynęliście? Australia? Zdarzyło ci się? Tak. No dwa moje ostatnie kontrakty, na których to byłem już szefem zespołu muzycznego, czyli bandliderem, okay. To były w ogóle kontrakty dookoła świata. I przez 4 miesiące cały czas płynęliśmy na zachód. Cztery miesiące na wodzie. No, oczywiście cały czas po drodze jakieś porty i tak dalej, rozumiem. I tak dalej, ale bardzo dużo morza. Nie masz choroby lokomocyjnej? Na pewno nie. Pisałeś listy? Pisałem, tak. Na początku moich kontraktów cały czas były listy do ukochanych ludzi w Polsce, a potem nagle się pojawiły e-maile. Okay. 2000 tam listy pierwszym. Listy elektroniczne. Tak jest, listy elektroniczne. Jak przyszły na świat e-maile, no to nasz kontakt z rodziną stał się o wiele przyjemniejszy i szybszy. Mm-hmm. Bo takie listy czasem właśnie, nie wiem, z Wysp Wielkanocnych szły. 1,5 miesiąca. Rozumiem, już byłeś zupełnie w innym miejscu, ale to no, takie czasy, myślę, że ciekawe. Dla Państwa a propos tych listów i a propos autorskiej muzyki Marcina Kajpera mamy utwór pod tytułem Postscriptum. P.S. Marcin Kajper jest moim i Państwa gościem. Nie uwierzą Państwo, co Państwo za chwilkę usłyszą, ale powód jest oczywiście wspaniały. No bo tego saksofonu, rozumiem, możemy uczyć się od muzyków, których chcemy naśladować, z jazzowych nagrań, gdzie nie ma wokalistów, ale chyba łatwiej jest trafić na saksofon, będąc młodym człowiekiem, niezwiązanym jeszcze z muzyką, właśnie poprzez nagranie, w którym jest wokalista, albo bardzo znany wokalista, i akurat w takim utworze pojawia się saksofonista. Czy taka przygoda mogła się tobie wydarzyć? No pewnie, że mogła. U mnie w domu, jak byłem dzieckiem jeszcze, no to cały czas leciała muza. Tato miał winylowe płyty, albo kasety już się zaczynały, albo w ogóle moja siostra dostała na 18 taką wieżę, Osaka się nazywała. I ona miała już odtwarzacz płyt kompaktowych. Okay. I na przykład ja miałem wtedy dwie płyty do dyspozycji mojej siostry. To była płyta Prince'a, Diamonds and Pearls, i druga płyta Stinga, Nothing Like the Sun, gdzie wykonywał piękny utwór na saksofonie sopranowym Branford Marsalis, czyli Englishman in New York. Mm-hmm. No tak, czyli ten jazz przenikający do popkultury poprzez bardzo popularnych wokalistów i piosenki popowe, można powiedzieć, no tylko z takim smakiem, który, rozumiem, kręcił cię bardziej. Oj tak, myślę, że zawsze miałem troszeczkę większy fan z tego, że ten saksofon mieści się w muzyce popowej i funkowej i jazzowej i tak dalej. I ja do tego popu tak cały czas ciągnąłem. Nie wiem dlaczego. No wiesz, może blask fleszy po prostu. No i dzisiaj moje nawet płyty są bardziej, no jest tam troszkę jazzu i tak dalej, ale one są bardziej smooth jazzowe. Ja lubię, jak jest wszystko gładkie, jak sobie muzyczka leci i można jej słuchać wszędzie. Cicho i głośno. No, może to jest właśnie jakiś pomysł, żeby umieć i chropowato, i szybko, i ostro, ale jak trzeba, to wybrać, żeby było luźno. A zabiorę Państwa teraz do piosenki, którą podpowiedział mi Marcin Kajper. Gra w niej Edgar Winter, a piosenka nosi tytuł Simply the Best, Tina Turner. We'll be right back. Marcin Kajper jest moim i Państwa gościem. Rozmawiamy o muzyce, o roli saksofonisty w piosenkach, które Państwo bardzo dobrze znają, ale również o roli sekcji dętej. No i masz taką sekcję dętą ulubioną, którą moglibyśmy Państwu polecić? Na pewno jedna z takich sekcji gra w Earth, Wind and Fire. Tak. Ale również w Tower of Power. No dobrze, to Tower prawda. Of Power to jest taki zespół, do którego mam wielki sentyment przez to, że gra tam również na basie wyjątkowy Rocco Prestia, który niedawno niestety odszedł, ale zapisał się na tylu płytach, że spokojnie możemy do niego wracać muzycznie. W każdym razie ta sekcja dęta, dwie trąbki i trzy saksofony, bo tak tam u nich jest, to jest po prostu Tower of Power. Nic dodać, nic ująć. Barytonista, Doc Kopka, oni tak na niego mówili, aranżował wszystkie sekcje dęte, no i chyba dlatego były takie świetne. W takim razie zabierzemy Państwa do Oakland, a dokładnie Oakland Zone Tower of Power. Poleca Marcin Kajper. We'll be right back. Marcin Kajper jest moim i Państwa gościem, zgodził się na rozmowę o muzyce i nie tylko, ale o muzyce głównie, to znaczy o inspiracjach, które z muzyki możemy czerpać. Powiedz, jak w ogóle to się zaczęło? Pierwszy moment, kiedy złapałeś instrument. Rodzina muzykująca? Bardzo. Bardzo muzykująca przez mojego tatę Edwarda, który grał na imprezach typu dancingach. To było bardzo dawno temu. Jak ja już się urodziłem, niestety zakończył karierę muzyczną. Musiałeś przejąć pałeczkę. Chyba tak. Ale moje siostry dwie grają. Są po studiach muzycznych. Bardziej klasycznie. Okay. Ja jestem takim jedynym chyba w naszej rodzinie, który poszedł bardzo w jazz. No i tak to się zaczęło wszystko, kiedy miałem 10 lat i poszedłem do szkoły muzycznej na klarnet. Okay. I wtedy poznałem pierwszych 5 dźwięków CDFG. I na tych dźwiękach można co zagrać, co tu zagrać, co? When the saints go marching in. Gdy wszyscy święci. Dokładnie, to jest tylko 5 dźwięków. I to była moja pierwsza piosenka, którą sam zagrałem, jak tylko poznałem 5 dźwięków. A potem to już było lawinowo. Od Abby Beatlesów, po Breaker Brothers, po Tower of Power, po Tina Turner i tak dalej, i tak dalej. Uczyłem się grać razem z nimi, spisywałem solówki Coltrane'a, potem Bergonziego. I to jest chyba jedyna droga. Jedną z tych inspiracji, jak wspomniałeś, są bracia Breakersi. Do takiego utworu zabierzemy Państwa Finger Licking Good. Thank you. Marcin Kajper jest moim i Państwa gościem. Czas pandemii nie sprzyja koncertowaniu, ale sprzyja z kolei czasowi, który można spędzić w studiu. W studiu? Bardzo chętnie. Ja jestem generalnie fanem nagrywania solówek i saksofonów dla jakich moich przyjaciół, dla innych ludzi. Nawet kiedyś miałem taką stronę Solo for You. Tak, to świetny pomysł. Czyli każdy, kto ma piosenkę, w której no, ewidentnie potrzeba jakoś nabudować te emocje i mówi, no saksofon, marzę o tym, no to Marcin Kajper to dobry adres. No i nie zna żadnego saksofonisty, który mógłby mu to zagrać, bo często jest tak, że ludzie biorą tych po prostu, których znają. Ale jeszcze dochodzi problem studia na przykład, odległości. Na przykład. A do mnie można taki utwór wysłać Wave albo MP3 albo cokolwiek i ja po prostu w domu mam warunki studyjne i nagrywam przez fajne mikrofony po prostu kilka wersji aż do skutku, aż się będzie podobało. Czasem sekcję dęte nawet nagrywam, odpalam największy baryton. No tak, bo muszą Państwo wiedzieć, że wspominałem oczywiście, że Marcin gra na basie również, hobbystycznie, ale również zawodowo, na saksofonie tenorowym, jako tym pierwszym instrumencie, po klarnecie, rozumiem. Tak, tak. No, ale również na alcie, na sopranie, na barytonie, na flecie poprzecznym. No to chyba wszystkie wymieniłeś moje instrumenty, bo na pianie kilka akordów, które znam... Tak zwanym trójzębem? Trójzębem. Trójząb, szanowni państwo, to jest taki, no, taka niewprawna rączka, która potrafi wyciągnąć trzy paluszki i faktycznie można sobie to ładnie wyobrazić. Taki no to ja to mniej więcej trójząb lub czteroząb u mnie tak to wygląda granie na pianinie, więc no, to raczej do celów brzmieniowych używam, żeby w ogóle zobaczyć, czy akord pasuje. Ale wystarczy to na tyle, żeby później muzycy mogli wejść z tobą razem do studia, spotkać się, no i muzykować, a te pomysły pochodzą z głowy Marcina Kajpera i do takiego pomysłu państwa zabiorę już teraz. Dziękuję ci, Marcin, raz jeszcze za spotkanie i za rozmowę. Dziękuję również, pozdrawiam serdecznie. Pozdrawiamy państwa bardzo serdecznie, dobrej nocy. Dobranoc. Wyluzujemy się. Spa. Zapraszamy do reklamy. Barbara, możesz dać głośniej radio? A po co, Marian? Po co? No bo w Media Expert są ostatnie dni czyszczenia magazynów i chciałbym wiedzieć, co mają, tak? Jeszcze tylko 4 dni czyszczenia magazynów w Media Expert. Na przykład bezprzewodowy odkurzacz Tefal Air Force Flex. Teraz za jedyne 899, taniej o 400 zł. Lodówka Beko No Frost. Teraz za jedyne 1890, taniej o 500 zł. Zapraszamy do otwartych sklepów i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy.